Kapindo Korintus bab 4. Kang iku sarehne aku wus padha nampani ayahan iki marga saka sih palimirmane Allah mulane atiku ora semplah ananging aku padha nampik saking panggawe dedelian kang nisto aku ora ngapusi lan ora malsu pangandikaning Allah kosok baline aku nglairake kayekten lan awit saka iku aku masrahake awakku supaya ditimbang-timbang dening wong kabeh sarana osi ing atine ana ing ngarsane Allah. Menawa Injil kang padha dak wartakake isih meksa katutup uga, mesti iku katutup tumrap wong kang bakal padha nemu karusakan, yaiku wong kang ora percaya, kang angen-angene wis dipicakake dening ilahe jaman iki. Temahan wong mau ora padha ndeleng cahyaning Injile kamulyaning Kristus kang dadi citrane Allah. Awit kang padha dak wartakake iku dudu awakku dhewe, nanging Yesus Kristus kang jumeneng Gusti lan aku kang padha dadi abdimu marga saka karsane Yesus. Awit Allah kang wis ngandika, saka ing pepeteng bakal ana pepadang kang sumorot. Panjenengane uga kang nyorotake pepadange ana ing ati kita supaya kita kapadangan ing kawruh bab kamulyane Allah kang katingal ana ing wedanane Kristus. Nanging raja brana iki kawadahan ing grabah supaya tetelo menawa kekuatan kang ngedap-edapi iku asale saka Allah dudu saka awakku dhewe. Mungguheng samubarang aku iki podo katindes, nanging ora remuk kejepit. Aku podo kentekan akal, nanging ora kelangan pangarep-arep. Aku podo dikuyo-kuyo, nanging ora ditinggal ijen. Aku podo kabanting, nanging ora nemu bilai. Aku tansah nggawa sedane Yesus ing badanku, supaya sugenge Yesus uga kawedar ana ing badanku. Awit aku kang isih urip iki, tansah kaulungake marang pati marga saka Yesus, supaya gesangi Yesus uga kawedar ing badanku kang ora langgeng iki. Kanthi mangkono iku, pati tansah nandukake dayane ana ing badanku, dene urip nandukake dayane ana ing kowe. Nanging sarehne aku padha kadunungan roing pracaya kang padha, kaya kang tinulis, aku kumandel, mulane aku ngucap. Awit saka iku, aku iya pracaya, lan marga saka iku, aku uga ngucap. Sabab aku padha sumurup, menawa panjenengane kang wis mungokake Gusti Yesus, iya bakal nangekake aku bareng karo Yesus. Lan bebarengan karo kowe kabeh, kasuwanake ing ngarsane. Jalaran iku kabeh, kelakone marga saka kowe supaya sih rahmat kang sangsaya mundhak gedhe marga sangsaya akeh wong kang dadi pracaya ndadekno sangsaya lubere pamuji syukur kang konjuk marang kaluhuraning Allah. Marga saka iku aku padha ora rumangsa semplah, malah sanadyan kamanungsanku kang lair sangsaya rusak, nanging kamanungsanku kang batin kaanyarake saben dina. Awit dene kasangsaran kang enteng saiki iki iku ngolehake kamulyan langgeng kang luwe samubarang tumrap aku kabeh. Banget anggone ngungkuli kasangsaranku. Marga kang padha dak gateake dudu kang katon, nanging kang ora katon. Awit kang katon iku anane mung sawetara mangsa, mongko kang ora katon iku langgeng.